Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на занятках, былі класныя у нас заняткі. І памятаю, расчыніліся дзверы, нехта паклікаў нашага кіраўніка, падпалкоўніка Ебельянова. Ён вельмі хутка прыйшоў з такім постным тварам і аб'явіў, не, спеша падняў усіх афіцераў, которые там былі, пасля аб'явіў, што здарылася вялікае няшчасце, памёр вялікі правадыр і так далей. Ну, конечно, афіцеры ўсталі, мовчкі пастаялі і далі сілі. І працягвалі заняткі. Ніхто не плакаў, як гэта часам было тут у цэнтры, у Маскве і так далей. Ніхто не закатываў ніякай істерікі. Вельмі спакойна да гэта апеслышы. Я, напрыклад, тады толькі падумаў, стоячы у эту хвіліну маўчання, што можа цяпер што-небудзь зменіцца ў краіне. Ну, змянілася, конечно, шмат.